Bosses Garage på Pirate Rock. Folk har mejlat, folk har skrivit, folk har kommit vallfärdat i drösar förbi studion och folk har skickat budkameler förbi här och undrat, den här trevliga mannen som satt med dig i fredags, Jonas, vem var det och kan inte han komma hit igen? Jo, det var min bror Anders och han är faktiskt här idag igen. Ja, det var ju jag som var här. Ja, det var ju det. Och du är här idag igen. Tänk. Garage med Jonas Slättung. Visst är det så. Dessutom är min bror Anders med mig idag också. Han var med i fredags och han är med idag. Denna måndagslunchsändning. Det var det jag skulle säga. Vi lyssnade på Led Zeppelin med Immigrant Song. Tycker du om Led Zeppelin, Anders? De gillar jag. Jag har inte lyssnat så jättemycket på dem. Nej. Det var fel svar. Det ska jag säga. De är jättebra. Ja, de är bäst. Jag menar... Ja, de har jättemånga hits i alla fall. Men ett band som inte har så många hits, det är Tokyo Blade. Ett sånt här band som fanns med på någon blandband. Jag spelade in, jag lånade skivor av kompisar så här, och så hittade jag den här låten If Heaven Is Hell från typ 83 och en skiva som heter Tokyo Blade bara. Och de har inte liksom gjort så mycket annat som är värt att lyssna på faktiskt, tycker inte jag. Du har inte hört dem alls, eller? Jag har aldrig hört talas om dem, kan jag säga. Nej, då ska du få höra nu. Den här låten är lite smutsig, lite skev och sådär, men den är ganska bra. Lyssna. Tokyo Blade med If Heaven Is Hell från plattan Tokyo Blade 1983. En grupp som liksom inte riktigt lyfte. Nej, men det var en fin bit. Lite Maiden inspirerat. Ja, lite blandning mellan Maiden och YNT och alla de här banden tycker de slängde in allt de kunde komma åt och så körde de liksom. Fint. Så är det. Veckans band på Pirate Rock. Ja. Och nu förstår du, Anders, nu har vi någonting här som heter veckans band. Ja. Det hade vi inte i fredags, för då tog vi bort det för att du var ju där och körde hela din musik. Ja, men nu har vi det. Och veckans band, det är då olika band varje vecka. Förstår du? Ja, det är inte samma band varje vecka. Nej, utan då är det olika band varje vecka. Och den här veckan som är nu, denna måndag, så är det Aggressive Chill. Och de är ju ett svenskt band. Ja. Och då kanske du kan översätta det bandnamnet Aggressive Chill, för du är ganska bra på engelska. Ja, aggressiv kyla skulle jag säga. Ja, det var inte riktigt rätt, va? Aggressiv rysning skulle jag säga. Ja, ja, ja. Men så har de en låttitel här också. Come Clean, den kan du översätta. Kom ren. Ja, just det. Den handlar om rena nämligen. Jättebra detta. Okej, här kommer de i alla fall. Aggressive Chill, Come Clean. Varsågoda. Vi spelar den i Jontes garage. Ska jag prata mer? Festivalväskan, för nu är äntligen biljetterna till Sweden Rock Festival 2017 släppta. Några klara band så här långt är Aerosmith, In Flames, Running Wild, Clutch, Venom, Gotthard, Rhapsody, Candlemass och Metal Church. Vi har dessutom över 70 band kvar att släppa. Missa inte Sveriges grymmaste festival. Säkra din biljett på swedenrock.com. Pia behöver erfarna plåtslagare. Sista åren har vi tagit marknaden med storm. Och Pia blir bland de ledande plåtslagerierna. Orderblocket är fyllt lång tid framöver. Ansök redan idag. Gå in på piab.se. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. This is Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Lite om de har ont, Avatar. Det var ett väldigt ynkande där. The Eagle Has Landed heter låten i alla fall. En låt som finns med på Feathers and Flesh. Skiva som kom förra året. Ni är tillbaka i Jontes garage med mig, Jonas Slättung, som vanligt. Mindre vanligt, men icke desto mindre trevligt, är att min bror Anders Slättung är här idag också. Hej! Du var ju här i fredags, ja, och spelade din musik. Nu är det inte din musik, utan nu är det, ja, det är ju din musik bitvis. Vi kan dela på musiken. Det kan bli din musik. Ja. Om du lyssnar. Nej, men det är lite spellistelåtar här som vi kör helt enkelt. Jag tänkte bara köra en liten kort jingle om det är okej med dig. Det går jättebra. Du lyssnar på Pirate Rock. Ja, och så här är det att förra, nu ska vi se när det var. Jo, förra måndagen tror jag det var. Då spelade jag en låt med en gammal låt med ett gammalt band som sista låt i programmet. Och sen gick jag liksom därifrån, så jag tänkte inte mer på det. Men så fick jag ett meddelande på Facebook, det var en kille som frågade: vad var det du spelade den sista låten? Och då hade jag liksom, jag hade ingen riktig koll på vad det var, så jag var tvungen att gå tillbaka och lyssna själv. Och då var det den låten som ligger i pipelinen här som vi ska spela nu, som var den sista låten. Ah. Ah, för en vecka sedan körde jag den också nämligen. Och då tänkte jag faktiskt, för att i och med att får man en uppskattning av en låt, att folk vill veta vad det är och att de gillar det, då tycker jag då ska man liksom hänga på det på något sätt. Håller du med om det? Jag förstår. Ah, vad bra. Get in the head when he was 25. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping off the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, Sam with juvenile delinquent Rex. It's a real mean team, but we can love. Oh yes, we can love. And my brother's back at home with his Beatles and his Stones. We never got it off on that revolution stuff. What a drag. Too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cap to bed. Oh, is there concrete all around, or is it in my som David Bowie skrev åt dem, Motte Hoople, All the Young Dudes. Och det är så här nämligen, varför jag spelar den då, som jag sa innan, var att det var en kille som efter programmet förra veckan hörde av sig och frågade, den här låten som du spelade sist i programmet, vad var det för något? Och då var det denna Motte Hoople, All the Young Dudes. Du körde inte den covern av Bruce Dickinson? Nej, det gjorde jag inte, men han, ja, han har gjort det, ja, precis. Just det. Han var ju, jag var och tittade på honom. Ja. Efter han hade lämnat mig den på kåren, 97 eller 98. Det var ju, aha, var inte riktigt samma sak som att se Maiden. Nej, jag klippte där, efter Bruce Dickinson lämnade Iron Maiden, så klippte jag med Maiden ganska mycket och det här Blaze Bailey grejen och så här. De var ju på, han var ju på Valan och spelade, ja, men ja, de var ju på kåren Iron Maiden och spelade. Vilket är helt vansinnigt med tanke på vad de spelar nu för tiden. Ja. Fylla Ullevi efter det. Ja, det är märkligt hur det vänder. Det här är Pirate Rock. That's better. Scott! The station to listen to. Right. Sån här låt som är en av de här som tar slut, som man tror tar slut och sen kommer den igång igen. Det finns ju några sådana. Just det. I Love It Loud med Kiss är en annan. Tonar ner lite fint och kommer tillbaka. Ja. Det Fleppar, det är ett av de här banden som inte finns på... Jo, de finns på Spotify. Några märkliga live-inspelningar. Ja. Och... Den här låten till exempel finns ju bara i någon nyare live-version. De krigar ju mot Spotify nämligen och mot sitt gamla skivbolag framförallt. Så att de stryper, man får inte ge ut deras gamla låtar, utan då vill de hellre ge ut nya versioner som de själva får pengar för då, på något sätt. Det är väl förståeligt. Ja, det beror på hur deras, om deras kontrakt ser ut. För med tanke på vad den skivan sålde, Hysteria-plattan, så kan, om det handlar om så mycket pengar som den, då kan man förstå att man blir grinig. Ja. Det här är Pirate Rock. Här är Göteborgs enda rockstation. Ah, vad trevligt vi har det här. Du lyssnar på Jontes Garage. Jag ska säga det lite lugnare. Du lyssnar på Jontes Garage här på kanalen som heter... Jontes Garage. Jontes Garage på kanalen som heter Pirate Rock. Med mig Jonas Slättung och min bror Anders Slättung. Hej. Som är med även idag faktiskt. Du var med i fredags, men inte desto mindre sitter du här idag. Nu sitter jag här och bollar lite med dig. Bollar med mig. Vi ska spela lite Deep Purple, tänkte jag nu. Och då är det så här. Det här är en av mina stora... jag har sån här kryss man gör. Mm. Man åker runt och kollar på band och så här. Och jag har sett de flesta band jag vill se. De flesta band jag tycker om och de flesta band jag gillar har jag sett. Men jag har aldrig sett Deep Purple live. Har du det? Två gånger har jag sett dem. En gång, ja, Liseberg, jag vet inte om det räknas det. Jo, det gör det väl. Ja. Då har du sett dem ju. Och på Heden, något sånt där Göteborgskalas för föregången till Göteborgskalaset, ja, va? Ja, just det. Ja. På Heden, ja, det kommer jag ihåg, för då, och då var det inte Uriah Heep som spelade. Jo, precis, var förband kan man säga. Ja. Och då var det ju jävligt ute att kolla på de banden. Det var ju liksom innan Sweden Rock kom igen, eller innan allt det här blev coolt igen, eller om det nu är coolt igen, det vet jag inte, men det var, ja, i alla fall på om man säger, om det finns en fräckhetsstege, så var det strax under marknivå att kolla på Deep Purple då. Det kan man säga, ja. Men det gjorde du? Gjorde jag. Vad var det för sättning då? Så var Satriani på gitarr, sen Gillan sjunger såklart. Ja. Sen vet jag. Ja, det var det väl resten. Det var resten, de gamla vanliga så att säga. Om det var Satriani så måste det varit den Battle Ready Zone-turnén. Just det, just det. Märkligt hur det gick till där. Det kan vi prata om. Det har jag pratat om i programmet innan. Det är lite roligt. Mm. Ja. Men det kan ni slå upp, det kan ni googla, ja, på. Kolla på YouTube, det är roligt. Kolla på Google. Vi ska lyssna på en låt som kom förra året faktiskt med Deep Purple nu, tänkte jag. Och så tänker vi att 2017 blir året jag ser Deep Purple. Vad tror du om det? Ja. For Bedlam av och med Deep Purple, bandet som min brorsa Anders har sett två gånger och jag noll gånger. Hard As A Rock med AC/DC. Som å andra sidan då ett band som jag har sett väldigt många gånger live. Jag ska försöka räkna ut hur många gånger. Jag såg dem första gången på Fly on the Wall-turnén och sen såg jag dem på det var väl ingen Who Made Who-turné, utan det var väl den där Blow Up Your Video-turnén kanske, eller vad fan var det, Who Made Who? Jag kommer inte ihåg. Jag har sett dem typ 3 gånger på Skandinavium och 2 gånger på Ullevi. Herregud, jag har aldrig och sett. En gång på Gentofte i Danmark på Monsters of Rock där med Metallica. Oj. Och Black Crowes och Queenstrike och AC/DC. Fräckt. Så jag har sett dem 6 gånger. Ja, jag har aldrig sett dem. Nej. Och nu kan ni nog kvitta. Du lyssnar på Jontes Garage. A Monday warrior, mean, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean, mean pride. Yeah. Det kan vara en av världens bästa låtar. I alla fall världens bästa trumrullning där. Ja, och det kan vara världens bästa synt. Wee wee wee också. Mycket kan vara världens bästa här i denna låt. Tom Sawyer var det, va? Det var det. Världens bästa Tom Sawyer. Just det. Ja. Med vilka då? Världens bästa Rush. Just det. Från vilken skiva? Världens bästa Moving Pictures. Tack så mycket. Ja, varsågod, varsågod, varsågod. De har också sett några gånger. Nej, vänta, många gånger. Ja, skitsamma. Två gånger har jag sett dem, tror jag. Inte så värst många gånger kanske. Men en gång i London och en gång i Stockholm faktiskt. I Globen då. Oj. Det var det som jag ville komma fram till. Jontes garage med Jonas Lättung. Moonlight night, after moonlight night, Spåret från en väldigt fin platta, en av de sista riktigt bra tycker jag, Return to Fantasy med Uriah Heep. Jag måste erkänna en sak, Jonas. Vadå för någonting? Jag har jättemånga Uriah Heep-skivor hemma. Ja, det behöver du inte vara ledsen. Jag har inte lyssnat på en enda av dem. Varför har du inte det? Eller vadå? Jag har inte, de är så långt bak i alfabetet så jag har inte kommit dit än. Jag har fått dem på senare tid också så jag har inte hunnit. Fan. Du får väl ta semester. Ja, jag har sett dem live i alla fall. Göteborgs enda rockstation. Reklam. Mitsubishi ASX är en crossover som ger dig det bästa med SUV, kombi och familjebil i samma modell. Bra för dig med aktiv livsstil. ASX är välutrustad utan att priset är det. Välkommen på en provkörning hos Karby Bil. Hej på er alla byggvänner där ute. Just nu söker vi på Jimmys Bygg 4-6 snickare som vill ta sig an nya utmaningar. Du får en projektanställning på 2-3 år och kommer arbeta på ett storbygge i Kungälv. Varför inte söka tjänsten redan idag? Ta chansen på jimmysbygg.se. I sommar får Göteborg besök av punkrockarna Green Day. Dessutom har de sällskap av Rancid. You have the time to listen to me. Den 21 juni på Slottsskogsvallen. Köp dina biljetter på biljettforum.se. Missa inte Green Day och Rancid i sommar. Vi ses i Göteborg den 21 juni. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. This is Pirate Rock. Ladies and gentlemen. It's an SOS, send out telepathically signs of our distress. Don't allow complacency, we need restoration now of our integrity and a drastic bold reminder of our morality. The rectifying troopers, we're the ones we've needed all these years to stop the heinous wrongdoings and verify our moral benevolence as a people. Operation, Operation Rescue, they're here to right our fault. They've heard our tribal call. Operation, Operation Rescue, you wonder where they come from, but I just wonder why they're here at all. Life ever after, it's what their business for. See them brandish the key to our kingdom's door. It's pervasive, a part of you and me, but not overwhelming as they wish it to be. If no one believed in fairy tales, there's nothing they could do but fail. Yet everywhere we look, someone is trying to reassure our more benevolence as a people. Operation, Operation Rescue, they're here to right our fall. They've heard someone's trouble call. Operation, Operation Rescue, you wonder where they come from, but I just wonder what compels them all. Operation Rescue, Operation, Operation Rescue. Operation Rescue heter låten med Bad Religion. Ja, har jag lite svårt för det här. Har du det? Punksnabba sakerna. Du gillar inte det? Nej. Men det här är ändå lite köttigt på något sätt. Det finns en god, ett gott fläsk i detta. En god värme i det här soundet gillar jag ändå. Det kan finnas kvaliteter i det som jag missar. I alla fall på den här skivan som heter Against the Grain som kom 1990. Jag vet att den var populär i en del av mina vänners kretsar. I deras kretsar. Ja, jag ingick det är ju du. Ja, det är ja, nu kommer en hälsning från en gubbe jag känner lite. Pirate Rock. Hallå, det här är Ralf ifrån Mustache. Du lyssnar ju givetvis på Pirate Rock. Yeah! Gaslight Anthem heter gruppen, Rolling and Tumbling heter låten, Get Hurt heter plattan, kom 2014. What's up, sex morgon på Pirate Rock. Nej men Antonina, vad är det här? Vad menar du? Den som ligger här. Va? Och låter. Den är inte min kille. Oops, det här. Nej men den är min. Det är ju jag som ska vara här. Men varför ligger den här? Nej men jag... Jag var tvungen. Vi ska ju ha ett nytt program i januari. Man får ju stressa ner lite innan. Vi ska ju köra här. Fredag morgon, 9-10. Ja men precis, Krille. Varje fredag morgon mellan 9-10 ska vi köra på med sex morgon. Sex morgon på Pirate Rock. I samarbete med M-Shop. We'll be right back. Du lyssnar på Jontes garage. Ja, det gör du. Och i normala fall sitter jag, Jonas Slättung, här alldeles själv på måndaglunchen och på fredaglunchen. Men i fredags var min brorsa Anders med, och det är han även idag. Hej! Hej, hej! Här sitter jag. Jag tillför inte så mycket, känner jag. Men det är roligt att sitta här. Och... jag känner din värme stråla mot mig. Som, eller är det för att du... fan, du pissar ju! Sluta med det. Usch, vad är det? We'll be right back. Pirate Rock 95,4 och 90,7. Hello. Göteborgs enda rockstation. Mississippi, Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. Should have seen a coma when I got a little brighter. With a name like Day in California, day was gonna come when I was gonna moan ya. A little loaded, she was stealing another breath. I love my baby to death. Never made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I laugh. California, show your teeth. She's my freak. Detta var Red Hot Chili Peppers, Danny California från Stadium Arcadium albumet 2006. Ja. Du, det var lite roligt Jonas, du berättade för mig innan jag kom hit att du sände naken. Oh. Jag trodde att det var något sånt där typ radioslang att du körde utan manus. Mm. Men här sitter du nu utan byxor. Ja, och det jag vet inte. Jag vet att många inte gör det på riktigt och sådär. Men jag har valt att göra på det här sättet och det har blivit en del av mig. Och nu kan jag liksom inte. Ja. Nej, vi är ju syskon, men kan du. Du kan väl. Det är inget du inte har sett förut. Nej, men ändå. Du lyssnar på Jontes garage. Att du gör, det förstår du väl själv när du hör den här jingeln, att du gör. Och det är så här Anders, att vi ska spela någonting riktigt, riktigt gammalt nu. Någonting som faktiskt fyller 50 år i år. Det är tanken hissnar, vad säger man? Ja, den svullnar tanken. Den där lite styv. Lite purpurfärgad ena. Nej, usch, verkligen. Nej, men vi ska lyssna på en gammal låt från, ja, som jag sa, 50 år sedan. Ja, det var ju inte 50 år sedan vi lyssnade på det här, eftersom vi inte var födda då. Men nästan 30-35 år sedan är det i alla fall som vi satt och lyssnade på farsans, han hade de här på rullband, Beatles LP-skivor på rullband som vi satt och lyssnade på. Ja, gör det. Och även sådana här lite tjockare jukebox-singlar hade han också. Ja, men den här skivan, Revolver, hade han faktiskt på LP också, i monoutgåva. Oj, minns inte jag. Nej, den finns hemma hos mig nu, den skivan. Så att det är inte skönt. Nej, men vi lyssnade på det här. Däremot, han hade ju den här, han hade spelat in den här blåa och den röda. Du vet, det finns en blå och en röd klassisk samlingsskiva med Beatles, som är samma foto på omslaget. Eller precis. Det är inte samma. De har tagit en bild från 1962 när de står längst uppe på en balkong så här och tittar ner. Och sen 1969 har de tagit samma bild igen, fast med långt hår och skägg och glasögon, och så står de på exakt samma ställe och tittar ner. Från olika årtal på, och en blå och en röd. Den första är från mellan 62 till 65 och den andra är från 66 till 69 då. Så de hade han ju på rullband, precis som just du säger. Det, de satt vi och lyssnade och spolade fram och tillbaka på den här gamla Tandbergsbandspelaren. Coolt! Häftigt. Och därför ska vi nu lyssna på Beatles, mina vänner. Vad heter låten? The Taxman. 1, 2, 3, 2, 1, 2. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the Taxman. Yeah, I'm the Taxman. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. 'Cause I'm the Taxman. Yeah, I'm the Taxman. Drive a car, car, I'll tax the street. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your feet. Tax man. Yeah, I'm the tax man. Don't ask me what I want it for. Mr. Wilson, if you don't want to pay some more. Mr. Heath, 'cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. best radio station on the West Coast. I'm your dream, make you real. I'm your eyes when you must steal. I'm your pain when you can't be. Vi spelar ju bäst musik alltså. Västkustens bästa rock. I have a few requests to make on behalf of my men. Fina grejer där. Nirvana on a plane finns med på detta klassiska album som vi alla har sett någon gång i våra liv, med den badande bebisen och sedeln på kroken Nevermind. Just det. 1991 kom den. Nirvana, gick, hade du, hur var det med dig och Nirvana? Nirvana var väl inte min tekopp riktigt. Jag gillar mer, om man ska prata Seattle-band, så var det väl mer Alice in Chains och Soundgarden som jag fastnar för. Ja, det är som jag också då. Ja. De två egentligen mest. Lite Pearl Jam. Du ja. Gillar väl Pearl Jam egentligen mer än vad jag gör? Gjorde jag säkert. Ja, du gillar dem. Ja, nu bestämmer vi det. Du bestämde det. Nej, men Soundgarden, mitt, jag gillade Soundgarden mest. Jag köpte faktiskt allt med dem ett tag där. Singlar och hela. Ja, det gjorde jag med faktiskt. Konstigt. Jag brukar inte bli så obsessiv, men Nej, men det roliga med dem var ju också att de hade ofta akustiska versioner på låtarna och BC-låtar som inte fanns på någon annanstans på sina, så det var värt att köpa singlarna faktiskt. Precis, jag tänker just på vad heter den, Just Like Suicide, ja, den fina. Den akustiska versionen, ja. Absolut. Fy fan, den ska jag plocka hit faktiskt, så ska vi spela den här, för den är mycket fin. Fin. Västkustens bästa rock. Radio has changed our lives and possibly saved our lives. Karin här på Toyota i Kungälv. Nya Toyota CHR är en bil som verkligen sticker ut med sin sportiga crossover-design, starka hybridkraft, stilfulla interiör och inbyggda körglädje. Den är helt enkelt gjord för dig med en aktiv livsstil, oavsett om det är privat eller på jobbet. Hör av dig till oss eller kom in så får du provköra den nya Toyota CHR på Toyota i Kungälv. Visste du att lacken på din bil dagligen utsätts för slitage från solen, från nederbörd och från avgaser i trafiken? Kungälvs Bilvård är riktiga specialister på lackskyddsbehandling och vi gör behandlingen från 3000 kronor och alltid med 3 års garanti. Hos oss kan du också ge din bil ett gnistrande och glänsande nytt liv. Vi utför bilrekon från 2500 kronor. Hjärtligt välkommen till Kungälvs Bilvård, Filaregatan 23 i Kungälv. Sveriges populäraste hårdrocksband Sabaton kommer till Göteborg aktuella med nya albumet The Last Stand. Med sig har de också legendariska Accept som support. Köp dina biljetter på ticketmaster.se. Vi ses på Frölunda Borg den 25 mars. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. This is Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Yes, och det är Jontes Garage du lyssnar på här i kanalen. Vi håller på fram till klockan 2 faktiskt idag, denna måndags lunchsändning. Och när jag säger vi så är det inte vi som är jag och kanalen, utan jag och brorsan Anders Slättum som sitter här. Hej, hej. Hej, hej. Vi ska lyssna på lite tysk nu, tänkte jag. Åh, tysk är bra. Sucht med Rammstein. Det är någonting med detta tyska som gör att man vill marschera och invadera Polen. Ja, just det. Sudet-Tjeckien. Ett anschluss vill man göra. Nej, skämt åsido. Vad var detta? Var Rammstein? Sehnsucht med Rammstein. Jag var väl den skivan. Den kom med olika omslag för mig. Mm. Bandmedlemmarna. Man kunde välja vilken man ville ha. Mm. Jag har inte gått loss på Rammstein på platta någonting faktiskt, men en av de fräckaste konserter jag har sett någonsin var Rammstein på Hultsfred för många, många år sedan. De körde, det var sommarkväll, det började skymma lite lätt och de kommer på där och kör. Och alltså det här soundet de har och den här scenshowen, och det fräckaste, en fräckaste grejen som hände, eller en av de fräckaste grejerna, det är gitarristerna. Helt plötsligt är gitarristerna borta och det drar igång någon jävla intro, så kommer gitarristerna fram på varsin sida av scenen och har vad som ser ut som stommarna till trafikkoner, nästan ser ut som en strut ut från huvudet så här, fast inte täckta koner utan bara ja, som en stålramen av en strut på rakt som pekar ut från ansiktet, och så går de och så börjar de marschera till någon jävligt taktfast låt, givetvis då, va? Alla låtar är ju taktfasta med det här bandet. Och så marscherar de fram och tillbaka. Och sen så, på ett givet tecken, så går bägge gitarristerna, som dessutom är ganska lika varandra, så att de ser liksom ut som att de är koordinerade maskiner, så går de ut på sidorna, ställer sig på varsin sida av scenen, vänder sig inåt mot scenen, lutar sig bakåt, samtidigt som de spelar hela tiden, lutar sig bakåt, och så när refrängen kommer så säger det, och så sprutar det 4-5 meter långa eldslågor från deras strutar. Ja, du förstår ju att de kunde invadera Polen med såna på huvudet. Här hör du Västkustens bästa. Göteborgs enda rockstation. Pirate Rock. Madmen, drummers, bombers, and Indians in the summer with a teenage diplomat. In the dumps with the mumps as the adolescent pumps his way into his hat. With a boulder on my shoulder, feeling kinda older, I trip the merry-go-round. With this very unpleasing sneezing and wheezing, the calliope crashed to the ground. Summer hot hat showers every far eye spot, snapping his fingers, clapping his hands. If some flesh white mascot was tied to a lover's knot with a whatnot in her hand. And now young Scott with a slingshot finally found a tender spot and throws his lover in the sand. And some bloodshot forget-me-not whisper daddies with an earshot save the buckshot, turn up the band. And she was blinded by a light. But she'll make it all right. Some brimstone baritone, anti-cyclone, rolling stone, preacher from the east. Capricorn sister with a manager's mister. Told me I got what it takes. She said I'll turn you on, sonny, to something strong. You'll play that song with the funky breeze. And go-kart Mozart was checking out the weather chart to see if it was safe to go outside. Ursäkta, jag rapar här, det var inte meningen. Bruce Springsteen med Blinded by the Light. En låt som jag väldigt, väldigt länge trodde och bara hade hört i en version av Manfred Mann. Ja. Det är ju samma låt, men det är alltså då Bruce Springsteen som har gjort den. Och det är inte den första, eller det är inte den enda i alla fall, Bruce Springsteen-låten som de har tagit och nästan gjort mer känd än originalet. Även Spirits in the Night som de gjorde på... en annan skiva som jag inte kommer ihåg vad den heter nu. Jo, den hette Nightingales and Bombers. Och den här skivan hette väl Roaring Silence, tror jag, som Manfred Mann-skivan som den är med på. I alla fall, skitsamma. De gjorde den, Spirits in Night, det är också en Bruce Springsteen-låt, så att... Jag förstår. Vad förstår du? Sätt dig för fan. Jontes Garage med Jonas Slättung. Reklam. Är det dags för ny frisyr eller ny hårfärg? Kom in till oss på Hair Fashion i Kungälv. Vi lyssnar på dig och hjälper dig med allt en frisör kan tänkas erbjuda. Just nu säljer vi även det omtalade ekomärket Icon. Kom gärna in till oss på Vikingagatan 4 och botanisera bland våra olika varumärken. Eller ring 0303 152 14 så tar vi hand om dig. Ska vi dra in till stan nu? Till stan? Redan? Ja, så kan vi ju spela lite shuffleboard. Men, och så käkar vi lite där. Men, och så kan vi väl köra lite discobowling också. Men vi har ju allt det uppe på Nordmanna bowling. Men har de verkligen? Ja, både rött och vitt. Och det är billigare än i stan. Ja, då så. Då bjuder du på första. Välkommen till Nordmanna bowling i Kungälv. Vi på Provent har en enkel fråga att ställa dig. Hur mår din luft där hemma egentligen? Genom ett kostnadsfritt hembesök kan vi på Provent hjälpa dig med svaret på den frågan. Välkommen in till oss på Truckgatan 10, där ni kan se produkter från kända leverantörer såsom Flectwoods, System Air och Tovenco. Eller ring oss på Provent idag, 031 382 4500. Jag är riddare. Och det här är mitt bibliolade. Martin, det där är faktiskt mammas dille. Lasersvärd. Ja, precis, mammas lasersvärd är det. M-shop. Hos oss hittar du ett stort utbud av... ja, du får använda din fantasi. Välkommen till M-shop, Andra Långgatan 3 och mshop.se. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. This is Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Anders! Ja? Kan du på första låten? Ja. Alltså jävla... Den som... Så krampigt. Ska jag massera? Ja. Ska jag ta från... Men kan du bara säga vad det är? Den är Aerosmith. Är det den? Har du lossnat? Ja, det var Aerosmith, Love in an Elevator. Jag tror det är prostatan. Kan du hämta skurhandskarna? Jag tar fram skurhinken och pinne. Du lyssnar på Jontes Garage. Ja, och allt är faktiskt inte skoj och trams hela tiden i världen, utan det finns allvar också. Som till exempel nu, när det här programmet tar slut för idag. Det är inget att skämta om, utan det är någonting som betyder någonting för väldigt många er lyssnare. Jag vet det, att ni brukar samlas i grupper och ta varandra i händerna och fatta dem och sjunga en sång tillsammans som det här. Att nu är programmet slut igen, heter den sången. Men tänk inte på det, för det kommer ett nytt program på fredag igen, klockan 12. Mellan 12 och 14 på fredag är vi här igen. Förmodligen kanske bara jag då, men det får vi se. Det vet man aldrig. Det kan bli jag, det kan bli Anders Lättung kanske som sitter här nu idag. Hej, hej. I alla fall har du varit med idag och du var med i fredags. Tack för att du har varit här. Det var så trevligt så. Får vi göra om? Ja. Inte alltför snart. Nej, det får inte bli någon vana för då blir det blir inget bra. Nej, precis. Jag tänkte att vi skulle lyssna på en sista låt med det här bandet Return. Känner du till dem? Normen. Normen, ja precis. Ja, ja. Det visste du. Ja. De hade inte så många hits förutom den här som vi ska lyssna på, tror jag. Då skäms jag igen. Vi har en skiva som jag inte har lyssnat på med dem hemma. Vet du vad? Det har faktiskt jag med. Jag har den här låten med. Och jag har bara lyssnat på den här låten. Eller rättare sagt, jag satte på den och så just den duttade jag på låten. Nej, jag vill höra på den där bra låten och surade det. Som det så ofta blir. Mm. Men nu ska vi i alla fall lyssna på Return med Bye Bye Johnny, och det passar ju jävligt bra för vi säger bye bye nu också. Yesterday was you and me. Och du kan faktiskt säga bye bye Johnny till mig. Ja, bye bye Johnny. But who could know it was the last time we got drunk and sang together, chasing girls we should have lived forever. You didn't even get home.